Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś mamy czwartek, trzeci dzień lipca. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki o 9 zaprasza Agnieszka Drost. Bojówkarze na granicy nie mają prawa nikogo zatrzymywać, mówi w Trójce prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Dramatyczne pożary w Grecji, sucho jest też w polskich lasach, a wszystko przez brak opadów i wysokie temperatury. We Francji dziś strajk kontrolerów lotów, utrudnienia dotyczą też lotów z Polski. Polskie służby przygotowują się do wprowadzania kontroli na granicach z Niemcami i z Litwą. Kontrole mają być przywrócone od poniedziałku. Przy okazji rządzący skrytykowali patrole obywatelskie Roberta Bąkiewicza. Chodzi o pojawiające się na zachodniej granicy grupy związane z prawicowym aktywistą. Te osoby nie mają do tego prawa, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Żadna inna osoba nie może legitymować innej osoby, nie mając do tego prawa i umocowania. To jest tak zwane przywłaszczenie funkcji publicznej, zagrożone karą ograniczenia wolności i grzywną. I w tym zakresie prowadzone jest już postępowanie w Gorzowie Wielkopolskim. A prokurator krajowy apeluje, by osoby, które były legitymowane nie przez funkcjonariuszy, zgłaszały ten fakt policjantom lub Straży Granicznej. A cała rozmowa z prokuratorem Kornelukiem do odsłuchania na YouTubie i na stronie internetowej Trójki. Prezydent elekt Karol Nawrocki zaprezentuje dziś skład nowego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spodziewa się, że szefem biura zostanie Sławomir Cenckiewicz. Szef MON-u podkreślił jednocześnie, że będzie współpracował z każdym szefem BBN-u. Będziemy działać w ramach konstytucji. Konstytucja to jest współdziałanie władzy wykonawczej, rządu i prezydenta. To, że mamy różnice polityczne z prezydentem Nawrockim, to, że będziemy pewnie czasem w sporze politycznym, nie zwalnia nas z obowiązku być w porozumieniu w sprawie bezpieczeństwa państwa polskiego. Konferencję prasową, na której Karol Nawrocki przedstawi skład BBN-u, zaplanowano na 10.30. Z nieba leje się żar. Dziś termometry mają znowu pokazać miejscami nawet 37 stopni. Przy okazji jest bardzo sucho. W lasach mamy duże zagrożenie pożarowe. Tylko minionej doby lubuscy strażacy odnotowali kilkanaście groźnych pożarów w lasach i na polach, mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Najgorzej było w Radnicy i w Przytoku. W Radnicy pożar, który w tej chwili już na szczęście się nie rozprzestrzenia. Podobna sytuacja ma miejsce w Przytoku. Udało się po kilku godzinach walki opanować sytuację. Gasiło ogień ponad 20 zastępów Straży Pożarnej. W obydwu przypadkach do gaszenia pożaru zostały zadysponowane samoloty, 3 samoloty Lasów Państwowych. Wilgotność ściółki w lasach jest na poziomie 10%. Płoną lasy w Grecji. Na Krecie ogień zagraża mieszkańcom i turystom. Ewakuowano ponad 1500 osób. Władze greckiej wyspy mówią o krytycznej sytuacji. Ogień zauważono wczoraj po południu, ale na sile przybrał w nocy, kiedy od morza zaczął wiać silny wiatr. Szybko rozprzestrzeniał się na coraz większym terenie, docierając z górskich lasów do wybrzeża. Spłonęło kilkanaście domów, choć na razie ich liczba jest trudna do oszacowania przez ponad 200 strażaków, którzy gaszą pożar. W nocy skupiliśmy się na ratowaniu domów, bo nie mieliśmy wsparcia lotniczego. W wielu hotelach przeprowadzono ewakuację ludzi, przewieziono bezpiecznie do sali gimnastycznej Wira Petra, powiedział na antenie greckiej telewizji publicznej ERT News zastępca gubernatora La City. W rejonie miasta Wira Petra nie było prądu, nie działały telefony komórkowe i były spore problemy z wodą. Nad Kretą unosi się pomarańczowa łuna i dym. Piotr Piętka, Polskie Radio. Na całej wyspie obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego z powodu wysokich temperatur panujących tam od wielu tygodni. A teraz przenosimy się do Francji. Pasażerowie, którzy mają dziś w planach podróż samolotem przez Francję, muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Na 11 lotniskach, w tym także w Paryżu, odwołano setki połączeń, m.in. do Polski, a powodem jest rozpoczynający się dwudniowy strajk kontrolerów lotów. Nie tak Francuzi wyobrażali sobie początek wakacyjnych wyjazdów. Tysiące pasażerów otrzymało SMS-y lub e-maile z informacją o odwołanym locie. Anulowano połowę połączeń w Nicei, Bastii i Calvi, ponad 30% w Lyonie, Marsylii, Ajaccio, Figari i Montpellier oraz około 1/4 na wszystkich paryskich lotniskach. Utrudnienia dotykają także pasażerów podróżujących z Polski. Na lotnisku w Beauvais pod Paryżem odwołano dwa połączenia linii Ryanair do Krakowa i Wrocławia. Problemy mogą mieć również osoby podróżujące do lub z Polski z przesiadką w Niemczech lub Wielkiej Brytanii. Możliwe są także poważne opóźnienia nawet na lotniskach, które nie są bezpośrednio objęte protestem. Strajk wywołały braki kadrowe wśród kontrolerów lotu, którzy domagają się podwyżek i zmian w zarządzaniu. Francuski rząd zapowiedział, że nie ugnie się przed żądaniami związkowców. Stefan Folzer, Polskie Radio. Klimat. Dramatycznie sucho jest niemal w całej Polsce. O lasach mówiliśmy w serwisie. Do tego dochodzi susza hydrologiczna w zlewniach rzek i w jeziorach niemal w całym kraju. Najgorzej jest na Warmii i Mazurach, Podlasiu i na północy Mazowsza. W Warszawie Wisła ma szansę osiągnąć jutro rekordowe 15 cm. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Przygoda Kamila Majszaka z Wimbledonem trwa w najlepsze. Po tym jak sensacyjnie wyeliminował Włocha Matteo Berrettiniego, wczoraj w trzech setach pokonał Amerykanina Ethana Quinna i zameldował się już w rundzie numer 3. Porównując pierwszą rundę i drugą, też klasa rywala, mimo wszystko na dzień dzisiejszy zupełnie inna, też zwłaszcza po początku meczu udało się odczuć, że rywal był mocno poddenerwowany i no nie wszedł najlepiej w mecz. Też oczywiście bardzo mu to udrudniałem moją dobrą grą, świetnie returnowałem w pierwszym secie, świetnie serwowałem, jakby no nie dałem mu absolutnie wejść w mecz, ale też było widać, że jest poddenerwowany. Stwierdził Kamil Majszak, teraz zagra z lepszym z pojedynku Francuza Artura Rindknecha z Chilijczykiem Christianem Garinem. Nasze piłkarki z Niemkami jutro w pierwszym meczu na Mistrzostwach Europy. Najmłodsza w naszej kadrze to 19-letnia Emilia Szymczak. Mam taki super kontakt z dziewczynami, one tak mnie bardzo od początku wspierają, dają mi taką otuchę, że no po prostu tak naprawdę nie czuję się, że jestem najmłodsza, ale wiadomo, ja tak naprawdę od każdej zawodniczki staram się wyciągać jeszcze jak najwięcej, bo wiem, że każda, która tutaj przyjeżdża na zgrupowanie, to jest po prostu najwyższy poziom i po prostu jeszcze mogę się uczyć. Jutrzejszy mecz naszych pań w Sankt Gallen z Niemkami o 21:00. Co w męskiej piłce kopanej? Media w Szwecji odtrąbiły transfer Gustawa Berggrena z Rakowa Częstochowa do New York Red Bulls w amerykańskiej lidze MLS. Szwed był kluczową postacią środka pomocy w ekipie Marka Papszuna. Kwota odstępnego ma oscylować wokół 2 milionów euro. Hokeiści w lidze NHL zarabiają jeszcze więcej i na szczęście dogadali się z MKOL-em i wrócą po 12 latach na olimpijską taflę w przyszłorocznych zimowych igrzyskach w Cortina d'Ampezzo. To znów o futbolu kobiet. Kto z naszych słuchaczy nie czytał dzieci z Bullerbyn? Tu nie tylko Lisa, Brita, Lasse czy Bosse mieli do szkoły drogę z górki, a z powrotem pod górę, ale też wykuwa się talent przyszłych świetnych piłkarek. Stąd pochodzi Kosovare Aslani, ikona światowego kobiecego futbolu. Jest kapitanką kadry Trzech Korona. W jutrzejszym meczu na Euro z Danią zaliczy występ numer 200 w narodowym trykocie. Kończymy jeszcze jednym kobiecym ważnym wątkiem sportowym. Iga Świątek dziś gra o trzecią rundę Wimbledonu z Amerykanką Katie McNally. To będzie drugi mecz na korcie centralnym All England Tennis Clubu o 12:30. Zacznie się tu spotkanie Serba Nowaka Dżokowicza z Brytyjczykiem Danielem Evansem, a sport wróci na nasze antenę po 16:00. Wczoraj upałów doświadczał zachód Polski, dziś nagrzeją się centrum i wschód kraju. Wrocław, Suwałki, Warszawa, Lublin, Kraków, Rzeszów. Wszędzie tam dużo powyżej 30 stopni, w samej stolicy według prognozy 38 stopni w cieniu. Nieco inaczej będzie na północnym zachodzie kraju i na samej północy, bo nad morzem okolice 20, a w Szczecinie czy Zielonej Górze od 20 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dziękujemy. Trójka z tej czwórki już idzie się smażyć. A w studiu Justyna Grabasz. Dzień dobry, cześć. Jestem. Widzę, że jak wczoraj zgasiłam światło wieczorem tutaj, to do tej pory nikt nie zapalił. Ale no, mamy okno na całe szczęście. Jest okno, więc wystarczy światło dzienne. Zwłaszcza, że nawet ja przyjeżdżam tutaj już przy słońcu wysoko na niebie będącym. Justyno, słyszałaś dzisiejszą piosenkę dnia? Słyszałam. I zaraz się pojawi jeszcze prawda? Raz. Piękna, taneczna. Wiedziałam, że ci się spodoba. Bossanowa. Dobrego dnia. Jak już Robert wspomniał, Anna Regulska zostaje na stanowisku. Do ekipy dołącza Zuzanna Olbińska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dzień dobry. Upon your chest, I'll meet you out of the town. Fun Loving Criminals i Little Bit Further. Takie dzisiaj mamy rozpoczęcie. Mam nadzieję, że zachęcające, żeby z nami pozostać. Dzień dobry, raz jeszcze. Tak sobie teraz myślę, że to jest chyba moje pierwsze dobrego dnia w studiu, w którym mamy okno. Trochę się pozmieniało na Myśliwieckiej. Od kilku dni mamy lepszy widok na świat, tak więc tym, co ciekawe, za oknem i trochę dalej będziemy się z Państwem dzielić. Dzisiaj na przykład zawędrujemy nad morze do Gdyni na festiwal Open Air, który rozpoczął się wczoraj, ale też sprawdzimy, co w ten weekend dzieje się w Poznaniu i Lublinie. Będą też ciekawostki z zupełnie innej bajki. Na przykład w cyklu Brakująca połowa dziejów przyjrzymy się kobietom, które zmieniły sposób, w jaki odpoczywamy. Tak jest, a odpocząć będzie można również teraz przy naszej piosence dnia. Potańczyć też właściwie można, bo rytm zdecydowanie temu sprzyja. The skyscraper's causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope without you. I'm in a reckless fever, a love-struck girl, I tease her, thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties in my mind. I'm working overtime to have you in my world. It is to be a lover girl. Forced to get creative, wrote my feelings down. The independent lady in me's nowhere to be found. I can't wait another day to see you. How embarrassing to be. Love-struck girl, I tease her, thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties in my mind. I'm working overtime to have you in my world. Oh, what a curse it is to be in love. I wait by the phone like a high school shows you'll come running to me. Think I see you in the wings, but I'm hallucinating. What a reckless fever. Love-struck girl, I tease her, thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties in my mind. Over time you've become my whole world. Oh, what a curse it is to be a lover girl. A potańczyć można w rytmie bossanowy. Bardzo lubię ten głos i nastrój, jaki ze sobą przynosi. A głos należy do Leivi, przezdolnej chińsko-islandzkiej wokalistki, która podobno naukę gry na pianinie rozpoczęła w wieku 4 lat, a już jako 15-latka występowała jako wiolonczelistka z islandzką orkiestrą symfoniczną. To był jej najnowszy singiel, Lover Girl, opowieść właściwie o tęsknocie za ukochaną osobą, napisana przez podobno zakochaną Leivi właśnie. Dzisiaj będziemy jeszcze do tego utworu powracać, to z pewnością, bo to nasza piosenka dnia, a na razie niech nam zaśpiewa Maria Peszek. Ludzie psy. Zbudował mi dzisiaj cały świat. Już wiem, jak się traci na giełdzie rozpaczy. Ogień w głowie mam, w sercu siwy dym. Bóg opuścił mnie, urwał mi się film. Dobro narodowe, ja pod skórą drzazga, samo mięso duszy, ja porno, ja miazga, ja czarny kot, ja wściekły pies, ja chwast i ja blizna, i ja niechcianych słów, jedyna ojczyzna. Dla was drapie strupy myśli, dla was supły wiąże słowa, dla was śpiewa pieśni z pleśni, śmieciowa królowa. Dla odmieńcy śmieci wariaci, obywatele degeneraci, ej, dusz.

Hello, I Love You, kompozycja, która otwiera płytę Waiting for the Sun, trzeci studyjny album grupy The Doors, który ukazał się dokładnie 3 lipca 1968 roku. Chociaż mamy dzisiaj także inną, tym razem smutną rocznicę związaną z grupą The Doors, bo 3 lipca to także rocznica odejścia Jima Morrisona, tak więc dzisiaj jego głosu nie mogło na trójkowej antenie zabraknąć. Jakie są Państwa ulubione kompozycje Doorsów? Jestem bardzo ciekawa. Może wiążą się z nimi jakieś szczególne wspomnienia? Jakby co? Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Ten adres niezmiennie czeka na wiadomości. A teraz nam zaśpiewa Tyler, the Creator, Earthquake. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Najmocniejsze okazje przez cały lipiec. Tysiące produktów promocji. Na przykład smartfon Oppo Reno 13 5G, pamięć 512 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1399 zł. Taniej o 300 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. tego lata. Zespół Big Sits. Z Krzyśkiem Sokołowskim z zespołu Nocny Kochanek i hipisem z grupy Łydka Grubasa. Singiel już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku wybrane produkty z rabatem minus 50%. W tym tygodniu wybrane kubki, poduszki podróżne i letnia odzież dziecięca. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Na zegarze 9:30. Informator ekonomiczny. Dziś w wykonaniu Sylwii Zadrożnej. I ze mną gość Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pokazała, że potrafi robić niespodzianki. Na jedynym w czasie wakacji posiedzeniu decyzyjnym obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu. I o ile to było zaskoczenie dla rynku, no to ja sobie tak myślę, że dla kredytobiorców to miła niespodzianka. Zdecydowanie miła niespodzianka, ponieważ ścięcie stóp procentowych pozytywnie wpływa na gospodarkę. Niewątpliwie trudno się z tym nie zgodzić. Natomiast właśnie to zaskoczenie powoduje pewne takie obawy, czy nie obawy, taki dyskomfort analityków i inwestorów, ponieważ po czerwcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej przekaz prezesa Glapińskiego i komunikatu, który temu towarzyszył, no sugerował raczej, że Rada będzie chciała utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie na posiedzeniu w lipcu, chociaż wcześniej oczekiwania były takie, że to cięcie będzie. I o ile rzeczywiście kredytobiorcy powinni być zadowoleni, ponieważ koszt oprocentowania kredytów będzie spadał, to nie wszyscy, ponieważ gdyby ta decyzja była dobrze zakomunikowana miesiąc temu, to stopy procentowe na rynku finansowym zaczęłyby spadać już miesiąc temu, a ponieważ część kredytów udzielanych jest na stałej stopie procentowej, które oparte są na instrumentach długoterminowych, które wyceniają w swojej wycenie ścieżkę stóp w przyszłości i już by to cięcie z lipca by uwzględniały, to już by część kredytobiorców, która zaciąga kredyty mieszkaniowe czy konsumpcyjne na stałą stopę procentową, te niższe stopy procentowe odczuwałyby już wcześniej. No ciekawe wnioski. Zobaczymy, co będzie dalej, bo to podobno nie ostatnia obniżka w tym roku. W sierpniu, tak jak powiedziałam, Rada jest na wakacjach, kolejne posiedzenie we wrześniu. Od poniedziałku, 7 lipca, Polska czasowo przywróci kontrolę na granicach z Niemcami i z Litwą. No i ja się tak zastanawiam, jak to przełoży się na biznes. Przewoźnicy transportowi już krytycznie się na ten temat wypowiadają. Napisali nawet do ministra spraw wewnętrznych i administracji, że wydłuży się czas oczekiwania na granicach, a tym samym wzrosną ich koszty. Ktoś jeszcze straci? Zapewne też handel, szczególnie przygraniczny. Wydaje mi się, że rzeczywiście to te skutki ekonomiczne będą odczuwalne. W skali całej gospodarki prawdopodobnie nie, natomiast te skutki będą bardziej widoczne w biznesach lokalnych i to niewątpliwie będzie powodowało problemy i podbicie kosztów również firm transportowych. I o ile to w skali całej gospodarki odczuwalne nie będzie, to ten problem związany z wydłużonymi kolejkami, czy nieco wyższe koszty prowadzenia działalności dla firm transportowych, to jest taki kolejny element, kolejny kamyczek, z którym będą musieli się borykać przedsiębiorcy, chociażby transportowi, a tych problemów jest wiele, ponieważ polski transport cierpi na niskim wzroście i na słabych wynikach przemysłu niemieckiego. W związku z tym handel, ograniczenie, mniejszy handel i eksport do Niemiec powoduje, że ten rynek i możliwości zwiększania przychodów są dużo trudniejsze. Wyższe płace i silny wzrost płac minimalnych w ostatnich latach również bardzo silne skutki wywołał i spowodował wyraźny wzrost kosztów branży transportowej, czy regulacje unijne związane z transportem międzynarodowym. Więc tych czynników jest wiele i ten kolejny nie pomaga, a sytuacja branży transportowej w związku z tym niskim wzrostem w strefie euro, a przede wszystkim w Niemczech, no nie jest łatwa. W trakcie półrocznego Expo w Osace do Japonii w ramach misji gospodarczych pojedzie ponad 500 polskich firm. Tak podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu. My notujemy z Japonią ujemny bilans handlowy. W ubiegłym roku to było ponad 4 miliardy euro. I tak się zastanawiam, czy udział w Expo pomoże ten niekorzystny wynik zmienić? Jak pan sądzi? Może być to trudne, ponieważ Japonia nie jest naszym głównym partnerem handlowym. Polscy eksporterzy kierują do Japonii 0,3% eksportu ogółem. Odległość jest bardzo dużym wyzwaniem, więc myślę, że tutaj to się nie zmieni. Natomiast na pewno zawiązanie bliższych relacji z dużą gospodarką światową daje szanse, nie tylko handlowe, ale też promocyjne, ale też myślę, że bardzo wartościowe byłoby nawiązanie współpracy na poziomie takiego inspirowania się i wymiany myśli technologicznej też, żeby poprawiać innowacyjność, poprawiać efektywność energetyczną też, taką ekoinnowacyjność, żeby dostosowywać się do nowych, bardziej konkurencyjnych warunków. I myślę, że to może być jeszcze ważniejsze, jeśli by ci przedstawiciele firm, którzy pojechali na to Expo, zarażali taką chęcią ekspansji inne firmy, które działają w polskiej, na polskim rynku, żeby rozprzestrzeniać się, rozprzestrzeniać i promować ten duch przedsiębiorczości. Więc na pewno jest to pozytywne. Zmiany bilansu handlowego bym się nie spodziewał, ale uważam, że uczestnictwo w tych formach inicjatyw daje możliwość pozyskania również wiedzy i wymiany myśli, inspiracji od innych firm. Czyli warto z takich imprez też korzystać. No i na koniec przenosimy się do Argentyny, bo ten kraj właśnie chce wprowadzić nową walutę o nazwie Argentum. Ta waluta miałaby zastąpić obecnie używane peso, ale co ciekawe, nie wiązałoby się to z reformą systemu finansowego, a jedynie taką techniczną zamianą peso na Argentum po kursie 1:1000, no bo peso też po latach wysokiej inflacji straciło na wartości, ale tak sobie myślę, czy nie wystarczyłaby taka denominacja jak u nas już 30 lat temu. Ciekawe, czemu aż taka zmiana nazwy? Myślę, że to taka historia już Argentyny, która w sytuacji, kiedy musi może nie zmienić, dostosować się do nowych warunków i borykać się ze skutkami wysokiej inflacji, zmienię nazwę waluty, bo to nie będzie pierwsza zmiana nazwy waluty, bo w 1985 roku również ta zmiana została dokonana. Myślę, na że to Australę wtedy, tak. I też z odpowiednim przedenominowaniem nominałów. Myślę, że to taka zmiana troszkę bardziej psychologiczna, odcinająca, otwierająca nowy etap być może gospodarki argentyńskiej, która przez ostatnie lata borykała się z hiperinflacją. W 2023 roku było to ponad 100%. Więc być może, żeby ta nowa waluta nie kojarzyła się z tą niekorzystną historią, wprowadzana jest nowa nazwa, natomiast środek płatniczy będzie de facto ten sam, to tylko podzielenie obecnego nominału przez 1000. Może coś w tym być, o czym pan mówi, bo argentum no to srebro w tłumaczeniu, prawda, na polski, a peso w tłumaczeniu na polski to waga i ciężar, więc może rzeczywiście ciążyło tam w Argentynie to peso. Teraz ma być zmiana, będziemy śledzić, zobaczymy jak to się potoczy. Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, dzisiejszy nasz gość w Trójce. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. A mówiła do państwa Sylwia Zadrożna. Dziękuję. Dzięki raz jeszcze. Szklankę, szpula kręci się, muzyka z taśmy, to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości tropią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Zwoje kabli i taśm, tu tak tu pętla. Wzmacniam ci bas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1 start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane w pudłach kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Przekazuję wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat. Bo tak wyglądał tamten świat. Tranzystory, tranzystory, Jan Timer i Gwerilla. Trochę rocznicowo, bo wyczytałam, że właśnie 3 lipca odbyła się pierwsza w historii transmisja telewizyjna w kolorze. W 1928 roku rzecz się działa w Londynie, a na ekranie można było zobaczyć 8-letnią dziewczynkę. Taka to ciekawostka. Ale my teraz zupełnie o tym, zgodnie z obietnicą, zaglądamy do Gdyni, gdzie wczoraj dotarł Maciej Jankowski. dotarł na festiwal Opener, rzecz jasna, i zdał nam małą relację. Gdyby zrobić przegląd najważniejszych artystek, artystów, zespołów roku minionego i obecnego, takich, których w Trójce często graliśmy i gramy nadal, to jest szansa, że ta lista pokryłaby się w jakiejś części z line-upem tegorocznego Openera. W tle słyszymy Maribu State, którzy akurat zamknęli pierwszy dzień festiwalu koncertem trwającym do 3 nad ranem. Końca, bo mój wyjazd do Gdyni nie obył się bez przygód, także niestety przegapiłem kilka koncertów, które bardzo chciałem zobaczyć, m.in. Ray i Gracie Abrams. Kto był? Niechaj zdaje nam relację. Nie przegapiłem natomiast duetu Magdalena Bay. Chwilę minie rok od premiery ich płyty, świetnie zresztą przyjętej płyty Imaginal Disc, której fragmenty pojawiały się w Trójce wielokrotnie. Wczoraj wystąpił też m.in. Schoolboy Q, PZ, to ciekawostka, pierwszy jego koncert od pewnego czasu, co sam zresztą zaznaczał na scenie. Wystąpił Milo z projektem Cinnamon Gum, słonecznym, soulowym, zupełnie jakby całe życie spędził w Kalifornii albo Australii. Ale nie ukrywam, że chyba najbardziej czekałem na nich. Świetny, świetnie brzmiący, świetnie wyglądający koncert Massive Attack. Bardzo zaangażowany, czego można się było po nich spodziewać. Bieżące sprawy świata, wojny, konflikty, dezinformacja omawiane na wizualizacjach towarzyszących hipnotyzującej muzyce Massive Attack. Nie powiedziałem oczywiście o wszystkich koncertach, bo nie starczy nam czasu, ale pozwolę sobie na fragment jeszcze jednego. Georgia Smith z zespołem złożonym z samej ekstraklasy nowej fali brytyjskiego jazzu, soulu, oczywiście zachwyciła. Zagrała trochę nowego materiału, który dobrze się sprawdził koncertowo, więc liczę na jej kolejną wizytę po premierze płyty. Dziś drugi dzień Openera, bardzo ekscytujący, bo wystąpi między innymi Lola Young, ale o tym jeszcze zdążymy opowiedzieć. Tyle ode mnie dziś, pozdrawiam z nadmorza. Dziękuję bardzo. No ja trochę zazdroszczę, szczególnie Massive Attack i Georgie Smith. Współczuję nieobecności na Ray, ale ten koncert można nadrobić. Wczoraj był transmitowany przez Telewizję Polską, nadal do obejrzenia w sieci, tak więc zachęcamy do oglądania, bo podobno było znakomicie. A na zachętę Mark Ronson i Ray właśnie w utworze Suzanne. Eyes are like the ocean, her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, now dear, come sit down next to me, Suzanne. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell if she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Suzanne, I would love to hold you if I can. Suzanne, Suzanne, if you'd allow my left arm and my right arm to collide inside the small of your back, just like that. I need you, Suzanne. Oh, Suzanne, I need you. Your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said, Suzanne, like the ocean, nails are painted green, the moon is sunshine. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fraser, if you got it, to za nami. Maciej Jankowski pięknie zdał nam chwilę temu relację z pierwszego dnia openera, ale openerowiczów czeka jeszcze bardzo dużo dobrego. Natomiast jeśli ktoś się nie wybiera do Gdyni w ten weekend, to można na przykład zajrzeć do Lublina na festiwal Inne Brzmienia. Od dziś do niedzieli na Błoniach pod Zamkiem i na Starym Mieście wybrzmią koncerty bardzo ciekawych artystów z pogranicza przeróżnych gatunków i tradycji kulturowych. Będzie się działo dużo i pięknie. Ja już to widzę. Zresztą my jako Trójka będziemy na tym wydarzeniu i będziemy zdawać Państwu specjalne relacje. Jutro, w sobotę, tygodnik muzyczny Bartka Chacińskiego właśnie z Innych Brzmień w Lublinie, a po 23 audycja Gosi Jakubowskiej N3 i tam relacje z całego wydarzenia. A wśród artystów festiwalowych taki skład jak A Place to Bury Strangers. You Get Me.